program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 6. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Prokuratura chce, by sprawca wypadku, w którym zginęło 7 nastolatków, trafił do schroniska dla nieletnich. Decyzję podejmie dziś sąd. Wandale namalowali gwiazdę Dawida na papieskim pomniku na krakowskich Błoniach. Szuka ich policja. Premier jest spokojny o wynik kontroli NIK-u w sprawie unijnego spotu. Kosztował 7 milionów złotych. Większość pieniędzy dała Bruksela. Sąd zajmie się dziś wnioskiem prokuratury w sprawie 16-latka, który miał spowodować wypadek w Klamrach koło Chełmna. Ponad tydzień temu samochód na zakręcie wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Zginęło 7 młodych osób. Chłopak, który siedział za kierownicą, miał w organizmie od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Śledczy wnioskują o tymczasowe umieszczenie Mateusza M. w schronisku dla nieletnich, mówi Lubosz Ossowski z prokuratury rejonowej w Chełmnie. Złożyliśmy taki wniosek. Wniosek złożony na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich na podstawie artykułu 21, że nieletniego można umieścić w schronisku dla nieletnich, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów czynu karalnego. 16-latek może trafić do schroniska maksymalnie na 3 miesiące. Decyzję w tej sprawie ma podjąć sąd rodzinny. Policja szuka sprawców, którzy zniszczyli pomnik Skałę na krakowskich Błoniach. Na obelisku upamiętniającym papieskie spotkanie z wiernymi ktoś wymalował gwiazdę Dawida, informuje szef Towarzystwa Parku Jordana Kazimierz Cholewa. Zauważyłem, że jest profanowany kamień zniszczony. Namarowana jest gwiazda Dawida jakimś smarem, olejem starym, czarnym. O dużej średnicy cała powierzchnia prawie od góry zamalowana. No to nie pierwszy taki przypadek w Krakowie. Niedawno ktoś pomalował czerwoną farbą pomnik Inki, bohaterskiej sanitariuszki AK. Kilka razy próbowano też zniszczyć po pierwsze pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Sprawców wandalizmów nie złapano. Donald Tusk broni spotu promującego 10 lat Polski w Unii Europejskiej. Zdaniem opozycji ta reklamówka to element kampanii PO do Parlamentu Europejskiego i sprawie powinna przyjrzeć się Państwowa Komisja Wyborcza, mówi Andrzej Duda z PiSu. Wszystkie materiały, które są emitowane w mediach, materiały polityczne w trakcie kampanii wyborczej, są w gruncie rzeczy materiałami promocyjnymi, są w gruncie rzeczy materiałami wyborczymi. Dlatego PiS domaga się od PKW wstrzymania emisji reklamówki. Szefa Twojego Ruchu Janusza Palikota dziwią wysokie koszty produkcji i emisji spotu, czyli ponad 7 milionów złotych. Przedostatni film Smarzowskiego, Drogówka, który był hitem w polskich kinach, kosztował 3,5 miliona złotych produkcja tego filmu. Obejrzały ten film miliony Polaków. Więc jeżeli myśmy na produkcję takiego spotu wydali kilka razy więcej niż wydał Smarzowski na produkcję Drogówki, to naprawdę zatrudnimy Smarzowskiego następnym razem do zrobienia tego spotu. Będzie znacznie taniej. Premier odpowiada, że do przeprowadzenia takiej kampanii zobowiązują nas europejskie przepisy. Koszt tego spotu to jest kilkaset tysięcy złotych. Natomiast co innego to są koszty emisji. Co roku w maju prowadzona jest tego typu kampania promocyjna, informacyjna. W 85% finansowana jest ze środków europejskich. Szef NIK-u zapowiedział wczoraj, że w Trójcerze Izba zbada sprawę. Premier stwierdził, że o wyniki kontroli jest spokojny. Za zatajenie drogiego zegarka w oświadczeniu majątkowym grozi mu kilka lat więzienia. Przed warszawskim sądem ruszył wczoraj proces byłego ministra transportu. Sławomir Nowak zapewniał, że nie wiedział, że zegarek to składnik majątku, który powinien ujawnić w oświadczeniu. Po tym jak prokurator odczytał akt oskarżenia, Nowak powiedział, że do winy się nie przyznaje, choć jak zaznaczył... Proces w Wysokim Sądzie nie jest tylko o to, czy złamałem przepis ustawy, ale o tym, czy jestem uczciwym i porządnym człowiekiem. Mam wrażenie, że sądzi się całe moje dorosłe życie. Po czym rozpoczął składanie wyjaśnień, tłumaczył, że nie miał świadomości, iż zegarek powinien znaleźć się w oświadczeniu majątkowym. Nie uważałem i szczerze mówiąc do dzisiaj mam wątpliwości, czy rzeczy osobiste, tak jak zegarek, drogi garnitur, komputer osobisty, powinien być wpisywany do oświadczenia majątkowego. Przekonywał, że zegarek był prezentem od najbliższej rodziny. Kosztował dokładnie 20 500 zł. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Kolejna rozprawa 21 maja. Rzym czeka na pielgrzymów z całego świata. Władze Wiecznego Miasta spodziewają się 800 tysięcy osób, które wezmą udział w uroczystościach kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II. O tym, czy włoska stolica poradzi sobie z napływem tak dużej liczby przybyszów z Watykanu. Marcin Kutowski. Tego typu wydarzenia to dla Rzymu nie pierwszyzna. Mimo to już kilka miesięcy temu władze miasta ostrzegały, że tym razem mogą nie podołać zadaniu. Mówiło się o finansowych kłopotach, a nawet możliwości bankructwa stolicy Włoch. Na słowach jednak się skończyło. Podobnie jak w przypadku zapowiedzi, że na uroczystości kanonizacyjne przybędzie kilka milionów pielgrzymów. Niemniej na rzymskich ulicach można już spotkać przybyszów dosłownie z całego świata. Większość z nich przyznaje, że przyciągnęła ich tu pamięć o Janie Pawle II. I'm from Gabon. Jestem z Gabonu. Papież Jan Paweł kiedyś nas odwiedził, a teraz ja przyleciałam do niego. Myślę, że każdy go zna. Everybody knows him. Jestem z Argentyny. Jan Paweł II był wyjątkowy, skromny, ale też pragmatyczny. Nigdy nie zapominał o najbiedniejszych. Jan Paweł II zostanie ogłoszony świętym w niedzielne przedpołudnie wraz z Janem XXIII. Dodajmy, że podczas kanonizacji dwóch papieży będzie obecnych dwóch ich następców. Watykan potwierdził wczoraj, że poza Franciszkiem będzie też papież emeryt Benedykt XVI. To był serwis Trójki. Najproszę, Polska w ciepłej polarno-morskiej masie powietrza, a jedynie krańce północno-wschodnie znajdują się w chłodniejszym powietrzu pochodzenia arktycznego. Dziś pogodnie we wschodniej połowie kraju, poza tym zachmurzy się i będzie padał deszcz. Najmocniej popada na krańcach zachodnich i południowych i tam możliwe przelotne burze. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie waha się, temperatura nad samym morzem od 15 do 18 stopni, a poza tym od 19 w Suwałkach, 20 w Warszawie, Szczecinie i Lublinie, 21 w większości miast Polski, do 22 stopni w Poznaniu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. No dokładnie tak jak pan mówi, człowiek w pracy i w koło jest wesoło. Witamy serdecznie, zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Zaczynamy 10 minut po 6. Teraz będzie wesoło, teraz to dopiero będzie wesoło. Nie wiem, czy państwo już poznają to nagranie. O, teraz już może lepiej, a za chwilę wszystko się wyjaśni. Prawnie odczytałem przekaz tego utworu. Pomóż mi. Proszę, ale w czym konkretnie mogę pomóc? Chyba treść była taka, że należy tańczyć. No tak, mniej więcej. Dobrze odczytałem. Tak. Należy tańczyć. Takie tańczę, bo lubię trochę. Autopromocja. Ale ten czas leci. To już piąty sezon akcji Biegam, bo lubię. Z naszymi słuchaczami spotykamy się na antenie Trójki, żeby o bieganiu porozmawiać, a potem widzimy się z Państwem, żeby pobiegać w ponad 70 miejscach i to nie tylko w Polsce. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17.20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach lekkoatletycznych. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Zapraszamy serdecznie do biegania i do słuchania Trójki, oczywiście 15,5 minuty po szóstej. Czytać będziemy teraz pierwsze strony gazet. Maja Borkowska. W gazecie... Dzień dobry. Dzień dobry. W gazecie Wyborczej na pierwszej stronie. Macki Gazpromu, energetyczna misja Tuska. Rosyjski koncern daje odpór. Polski premier namawia Europę do solidarności energetycznej w obliczu agresji Rosji wobec Ukrainy, a Gazprom przeciąga na stronę Rosji kolejne państwa Unii. W środę Donald Tusk poleciał do Brukseli, by rozmawiać z przewodniczącym Rady Europejskiej o rozwiązaniu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i bezpieczeństwie energetycznym Europy. W czwartek premier będzie o tym rozmawiał w Paryżu z prezydentem François Hollande'em, a w piątek w Berlinie z kanclerz Angelą Merkel. Zabiegi polskiego premiera zderzają się z kontrofensywą Gazpromu, który usiłuje rozbić wspólny front Europy i jej energetyczną solidarność wobec Rosji. Macki Gazpromu, ten artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. W Rzeczpospolitej pierwsza strona też o Rosji. Rosja Putina niechcący reanimowała NATO. Po brutalnej interwencji Rosji na Ukrainie kolejne państwa szukają w sojuszu gwarancji bezpieczeństwa. Decyzję o zaproszeniu nowych państw na razie z Bałkanów. NATO podejmie już we wrześniu na szczycie w Newport, ale renesans paktu spowodowany rosyjskim zagrożeniem ma o wiele szerszy wymiar. To na pierwszej stronie Rzeczpospolitej i też na pierwszej stronie Rzeczpospolitej zapowiedź artykułu Real Madryt Bayern Monachium 1-0. Real jedną nogą w finale. Zespół z Madrytu pokonał Bayern w półfinale Ligi Mistrzów. Bramkę strzelił Benzema. Brawo. Pięknie przeczytałam. Bardzo ładnie. Karim. Karim Benzema. Mhm. To pierwsza strona Rzeczpospolitej. Nawet pokażę ci to ten tu. A to domyśliłam się, że to musi być chyba ten na chyba zdjęciu ten. Obok. No, bo jest jedyny na zdjęciu, to łatwiej. Dziennik Gazeta Prawna. Porażka na zamówienie. W polskich przetargach składa się średnio jedną ważną ofertę. Zmienić to może unijna dyrektywa. Widać jak na dłoni, że mimo niełatwej sytuacji gospodarczej firmy nadal nie są zainteresowane walką o zamówienia publiczne. Nie ma się im co dziwić. Przy takich wymaganiach, jakie stawiają polscy zamawiający, każdy przedsiębiorca, który ma wybór, woli omijać ten rynek, mówi Artur Wawryło, ekspert Centrum Obsługi Zamówień Publicznych. Jest jednak szansa na zmianę. Nowa dyrektywa w sprawie zamówień publicznych zmienia sposób organizowania przetargów. I o tym na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej i jeszcze Puls Biznesu. Tutaj na pierwszej stronie zapowiedź między innymi artykułu Korupcja mocno trzyma się kitla. Polska medycyna się unowocześniła, ale nadal cierpi na wstydliwą przypadłość łapówkarstwo. Bruksela akcentuje problem korupcji przy zakupie sprzętu, ale inne też jej nie umknęły. I o tym w Pulsie Biznesu. Dziękujemy. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Maja Borkowska. Do usłyszenia za pół godziny. Przyjdę, zapraszamy. Dobrze. Tak? Tak. Tak, to jesteśmy umówieni. Dobrze. No jesteśmy. 18 minut po szóstej, a za chwilę o ważnej rzeczy. O właśnie, uprasza się młodych rodziców. O uwagę za chwilę. Yeah. Dopytują Państwo, co to znaczy młody rodzic. Już śpieszymy z wyjaśnieniami. Znaczyć to może wiele rzeczy i wszystkie są poprawne. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po szóstej. Pieluszki jednorazowe to bardzo, ale to bardzo wygodna rzecz. Ale mało kto wie, że superchłonny wkład takich pieluch zawiera m.in. poliakrylan sodu, który rozkłada się kilkaset lat. Dlatego wciąż trwają poszukiwania substancji równie dobrze chłonącej wilgoć, a rozkładającej się dużo szybciej. Są już nawet pomysły, by pieluszki produkować, uwaga, z meduz, żyjących oczywiście w morzach. Ale pełna ciężka pielucha. Jak często pani zmienia córce pieluszki? Tak 3-4 razy dziennie. Gdzie pani wyrzuca te pieluszki? Normalnie do kosza. A u państwa co się dzieje z pieluszkami? One są zużyte i po prostu wyrzucane? Po prostu wyrzucane, tak. Problem jest znany od dawna, ponieważ pieluchy rozkładają się, ale bardzo, bardzo powoli. Jan Stradowski z miesięcznika Focus. Szuka się alternatyw dla tego poliakrylanu sodu od dawna, natomiast nie ma ich za wiele. Nawet jeżeli ktoś kupuje tak zwane ekopieluszki wypełnione, dajmy na to, zieloną herbatą, to najczęściej jak się popatrzy dokładnie w to, co jest napisane na opakowaniu, to ten poliakrylan tam cały czas jest. Oczekiwałbym od producentów jakichś pomysłów w tym kierunku, żeby taka pielucha była bardziej ekologiczna, ta jednorazowa. Tutaj technologia powinna raczej pomóc. W Izraelu powstał pomysł, i to właściwie już nawet nie tyle pomysł naukowy, ile pomysł technologiczny. Mała firma, która tam powstała, chce produkować pieluchy na bazie meduz. Meduzy to są takie galaretowate stwory pływające w morzu, których jest coraz więcej. Zmiany klimatyczne, zmiany ekologiczne, jakie wprowadzamy w morzach, powodują, że meduz przybywa. Nie bardzo wiadomo, co z nimi robić. Izraelczycy wymyślili, żeby te meduzy zamienić na wkład do pieluch, no bo meduza jako galaretka chłonie dużo wody. Można zrobić z niej materiał po wysuszeniu, który będzie w stanie chłonąć taką wodę w pieluchach i mógłby zastąpić wtedy poliakrylan, a zarazem byłby także ekologiczny, łatwo by się rozkładał. Pomysł jest fajny, ma tylko jedną podstawową wadę, jeszcze nikt go nie wdrożył do produkcji masowej. Co pani robi z tymi zużytymi pieluszkami? No, wyrzucam do kosza. Czy spotkała się pani kiedykolwiek z taką, nie wiem, możliwością, propozycją, żeby z tym zrobić coś innego? No, możemy sortować baterie, szkło, inne rzeczy, a pieluchy? No nie. A chciałaby pani? Tak, myślę, że to by był dobry pomysł. Jakie są możliwości utylizacji tego typu odpadów? To jest w ogóle technicznie możliwe? Można pieluchy rozdrabniać i poddawać utylizacji poprzez puszczanie ich do kanalizacji. Łukasz Tatuśko z firmy Greenpol. A tu w tym momencie chodzą tylko pieluchy biodegradowalne całkowicie. Można pieluchy dezynfekować, odsączać i redukować wagę, objętość tychże pieluchomajtek. No i na końcu też poddać je spaleniu. W tej chwili zazwyczaj razem z odpadami zmieszanymi. Paweł Mikusek z Ministerstwa Środowiska. Pieluchy trafiają do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, a potem stabilizowane na składowiska odpadów. One mogłyby być dobrym surowcem energetycznym, czyli mogłyby być po prostu wykorzystywane w spalarniach. Natomiast no, w tej chwili w Polsce komunalnych spalarni mamy jedną w Warszawie. To znaczy technologia jest, tak, można byłoby to stosować, natomiast no, nie spotkaliśmy się jako firma, która właśnie zajmuje się tego typu sprzętami, zainteresowaniem takich właśnie jakichś tam instytucji. Jestem przekonany, że w spalarniach tego typu odpady będą trafiać. Całe to sortowanie śmieci, które zaczęło się w naszych domach, powoduje, że część surowców, które mogłyby być wysokoenergetyczne i spalane, jak chociażby papier, trafia do papierni. W związku z tym spalarnie, żeby mieć surowiec, będą musiały trochę bardziej finezyjnie szukać produktów do wykorzystania i tutaj z pewnością pieluchy bardzo dobrze się do tego celu nadają. Są ludzie, którzy mówią, że żeby żyć ekologicznie, to trzeba wrócić do tradycji. Zna pan kogoś, kto zdecydował się, żeby skorzystać z tych pieluszek wielorazowych? Nie znam. Chyba człowiek jest zbyt wygodny. Jak się okazało, że będą bliźniaki, stwierdziłam, że już chyba nie dam rady się zajmować jeszcze tym. I jak ustalił nasz reporter Kuba Witkowski, szacuje się, że statystyczne dziecko do drugiego, trzeciego roku życia zużywa, uwaga, od 6 do 8 tysięcy pieluszek. To pokazuje skalę problemu, który dotyczy przecież całego świata. Państwo porannej audycji zapraszamy do Trójki. 6:30 już jest, dokładnie czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent podpisał ustawę przywracającą zasiłki opiekunom dorosłych niepełnosprawnych. Część z nich straciła do nich prawo w ubiegłym roku, co zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Opiekunowie osób niepełnosprawnych będą dostawać 520 zł miesięcznie. Otrzymają też zwrot zaległych pieniędzy wraz z odsetkami. Śmigłowiec ukraińskich sił zbrojnych ostrzelany przez nieznanych sprawców nad Kramatorskiem na wschodzie kraju. Nikt nie ucierpiał. Również wczoraj myśliwce trzech krajów NATO, Wielkiej Brytanii, Holandii i Danii zostały poderwane do lotu, kiedy do przestrzeni powietrznych tych krajów zbliżyły się po południu rosyjskie bombowce. Tupolewy 95S, które mogą przenosić ładunki nuklearne, były eskortowane, dopóki nie zmieniły kursu. Do podobnych incydentów dochodzi często. Zdaniem ekspertów Rosja w ten sposób testuje zdolności obronne innych krajów. Silne trzęsienie ziemi u wybrzeży Kanady w okolicach Vancouver. Według amerykańskich służb geologicznych wstrząsy miały siłę 6,7 stopni w skali Richtera. Nie ma zagrożenia tsunami. Nie żyje szwagier brytyjskiego następcy tronu. 62-letni Mark Shand, młodszy brat księżnej Cornwalli, Camilli, zmarł w Nowym Jorku. Podczas charytatywnego przyjęcia wyszedł na ulicę, by zapalić papierosa. Potknął się i przewrócił, w wyniku czego doznał poważnego urazu głowy. Zmarł w szpitalu. Książę Karol i księżna Camilla napisali w specjalnym oświadczeniu, że członkowie rodziny królewskiej są zdruzgotani tą nagłą i tragiczną stratą. Marcin Kaffender pełni od wczoraj obowiązki dyrektora Komitetu Konkursowego Kraków 2022. Zapowiada pełną jawność prac stowarzyszenia, które ma najpierw przekonać krakowian do idei Igrzysk Zimowych, a później Międzynarodowy Komitet Olimpijski, że stolica Małopolski to najlepsza kandydatura do organizacji igrzysk za 8 lat. Zadania przed nami są dosyć znaczne, to znaczy przede wszystkim informacja, informacja, jeszcze raz informacja. Myślę, że w piątek otrzymają Państwo kompleksową informację na temat tego, kto pracuje, kto będzie pracował, na jakim stanowisku, jak będzie wyglądać struktura Komitetu Konkursowego, Biura Komitetu Konkursowego, przynajmniej przez ten najbliższy miesiąc, do momentu referendum. Z kierowania komitetem przed świętami zrezygnowała Jagna Marczułajtis. Wcześniej wyszło na jaw, że jej mąż miał próbować przekupić dziennikarza, aby ten pozytywnie pisał na temat igrzysk i komitetu. I to wszystko teraz. Więcej informacji w Trójce. O 7:00. Zapraszam. Dziś będzie się chmurzyć i padać. Burze możliwe na krańcach zachodnich i południowych. Pogodnie tylko we wschodniej połowie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem, a także w czasie burz wiatr dość silny, a nawet porywisty. Temperatura od 19 stopni w Białymstoku, 20 w Warszawie, Koszalinie i Kielcach, 21 stopni w większości miasta, a najcieplej w Jeleniej Górze 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na złom. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C4 Picasso z klimatyzacją i radiem już od 61 900 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4 razy 25%. Citroen Credit. W technologii. Co ja widzę na tym obrazku, panie doktorze? No, moją zapiekankę. I tu też zapiekankę. I tu też. O, a tu widzę Pascala. Zapiekankę. Zrób obłędnie dobrą zapiekankę Karola albo Pascala, bo teraz mięso mielone z łopatki wieprzowej kosztuje tylko 5,55 za 500 gramów. 5,55. Lidl. Mądry wybór. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Za miasto z rodzinką się wybieram, ale wcześniej zatankuję i umyję samochód na BP. Czysty lepiej jeździ. Dzwonię, żeby zapytać, jak wygląda majówkowa oferta na BP. Oferta aż błyszczy, bo przy zakupie abonamentu na mylnię w promocji z modnymi słuchawkami gratis można zgarnąć ponad 800 punktów Payback. Po prostu pięknie. Zatankuj i umyj na BP swój samochód przed majowym wyjazdem i zbierz ponad 800 punktów Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Na Statoil wyjątkowa okazja. Hot dog za jedyne 2 zł. To prawda, zaskakująco niska cena hot doga na Statoil. Przyjedź i spróbuj. Teraz hot dog zawsze 2 zł. Statoil. I droga jest prosta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut siódma, jak ustaliliśmy, pieluszki jednorazowe, duża wygoda, ale też całkiem spory problem ekologiczny. No i pieluszki z Medus miałyby się pojawić. A propos wygody w noszeniu pieluch jednorazowych, chciałem zapytać, czy jakiś ekspert typu niemowlak na ten temat się wypowiadał? A pomysł z meduzami jest fantastyczny i też bym chciał się dowiedzieć, co na to meduzy. Tego jeszcze nie wiemy. Jeśli chodzi o ekspertów typu niemowlak, to podobno na 16 zwołały specjalną konferencję prasową. A troszkę żartuję, tak zupełnie na serio. Pan Łukasz z Chełmna napisał, że za godzinę jedzie do szpitala rodzić z żoną dziecko, a pan mi tutaj takie tematy o pieluchach dzisiaj z rana? No chyba trochę na to za późno. No chyba trochę. Trzymamy kciuki i wszystkiego dobrego. Powodzenia, panie Łukaszu. Proszę pozdrowić żonę. No i oczywiście dać znać jutro rano, jak się wszystko poukładało. Za 24 minuty siódma. It's been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. Bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine. Your love's so divine. Your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams. 7, no to teraz od niemowlaka do licealisty. Zapraszamy do Trójki. Ale zacznijmy od gimnazjów, bo egzaminy w pełni. Dziś uczniowie sprawdzą swoją wiedzę matematyczno-przyrodniczą, jutro z języka obcego, a za kilka tygodni staną przed wyborem szkoły średniej. Wielu zapewne wybierze liceum ogólnokształcące i konkretny profil klasy. Co jednak, jeśli w trakcie nauki uczeń chciałby ten profil zmienić? Ja w ogóle nie jestem zdecydowana i ciągle mam inne wizje, tak jakby w mojej przyszłości. To ja najpierw chciałam iść na biolchem, ale jednak wolę iść na studia informatyczne, więc zmieniłam to na matfiz z informatyką. No, ponieważ nie chcę iść na medycynę, tylko właśnie na studia informatyczne. Jeżeli dokonywać zmiany, to na pewno po klasie pierwszej, dlatego że klasy pierwsze we wszystkich szkołach, bez względu na profil, są dosyć do siebie podobne. Regina Lewkowicz, dyrektor 14 liceum w Warszawie. Po drugiej klasie jest to już naprawdę późno. No i myślę, że drastycznie zmienić profilu się nie powinno już. Wydaje mi się, że jest to prawie niemożliwe. Katarzyna Felde, dyrektor 4 liceum w Łodzi. Jeżeli po drugiej klasie stwierdzi uczeń, że nie będzie humanistą, tylko właśnie idzie na medycynę, to no, żeby kontynuować klasę trzecią już jako biolchem, to on musi najpierw zdać egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu, który był realizowany w wymiarze 4 godzin, czyli nauczyć się sam, a równocześnie robić ten przedmiot dalej. Jaka jest różnica programowa między profilami? Na przykład weźmy lekcję historii. W klasach pierwszych różnice są minimalne. Między klasą nawet matematyczną, a humanistyczną. Natomiast od klasy drugiej jest rzeczywiście dosyć głęboka specjalizacja i duże rozszerzenie. Jest około 300 godzin w klasach, gdzie dany przedmiot jest rozszerzony i około 100 godzin albo jeszcze mniej w klasach, gdzie tego przedmiotu rozszerzonego nie ma. Także rzeczywiście te różnice są dosyć głębokie. Idę do matfizu, bo kierunek matfiz wydaje większe możliwości. A może dobrym rozwiązaniem byłby taki profil ogólny w liceum po prostu, żebyś mogła się sprawdzić? Tak, tak, też tak właśnie uważam, żeby nie stawiać jednak na ten jeden przedmiot, tylko na razie jeszcze we wszystkich tych, a może potem się jakaś umiejętność pokaże. Z perspektywy i rodziców, i uczniów, i uczelni wyższych, profilowanie, bo to nie jest specjalizacja, ma swoje dobre strony. Profesor Ireneusz Białecki z Uniwersytetu Warszawskiego. Teoretycznie tak jest, że można zmieniać profile. Praktycznie jak ktoś od początku pójdzie właśnie w stronę kierunku humanistycznego, to później na profilu matematycznym czy nauk ścisłych nie będzie sobie dawał radę. No ale tak to jest, że dla jakiejś części uczniów, ja nie potrafię powiedzieć, jaki to jest procent, jednak to ukierunkowanie pojawia się dosyć wcześnie i rzeczywiście lepiej, żeby ci uczniowie mieli takie perspektywy, biorąc pod uwagę rynek pracy. Czy wy jesteście zdecydowane, pewne, co będziecie robiły w życiu? Czy to się może zmienić jeszcze u was? Zawsze się chyba może zmienić. Po liceum matematycznym wiele osób dostaje się na medycynę, więc nie widzę problemu. Ale gdybyś na przykład był na profilu humanistycznym, to już na medycynę nie pójdziesz, prawdopodobnie. Więc nie idę na profil humanistyczny. Po deklaracjach maturalnych widać, co się dzieje, że w klasie tej tak zwanej humanistycznej jest kilka osób, które jednak wyraźnie idą na politechnikę albo wyraźnie idą na medycynę, bo to zdają właśnie na maturze. A jakie szanse mają przy rekrutacji na studia? Proszę zobaczyć, że w tej chwili poza bardzo wybranymi kierunkami, prawo, medycyna jeszcze, tak naprawdę uczeń wchodzi, mówiąc nieładnie, na studia tam, gdzie chce. Dlatego, że jest coraz mniej młodzieży. No chociażby w tym roku na Wydział Chemii można było się dostać po podstawowej matematyce i bez zdawania chemii. Nie ma takich ostrych zakazów, żeby ktoś potem po kierunku humanistycznym nie zdawał na przykład na maturze matematyki w takim rozszerzonym trybie. No można maturę jeszcze potem zdawać jeszcze raz. Jeżeli ktoś zmienia zainteresowania w stronę politechniki i nauk ścisłych iść, tylko ten zwrot jest kosztowniejszy, ale ciągle są takie możliwości. Życzymy powodzenia gimnazjalistom na egzaminach i oczywiście przy wyborze szkoły, bo to bardzo ważna decyzja. Oby udało się także dostać do tej wymarzonej szkoły. Izabela Woźniak pytała o profile. My także o to pytamy. 227@radiopl 71335 SMS-owo i właśnie SMS-owo przyszedł list. Kończyłam klasę humanistyczną. 13 z nas zdawało na maturze biologię. No i mamy w klasie po ukończeniu jednego lekarza pediatrę, dwóch biotechnologów i jednego fizyka. Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Walk with me now. I move with my head, I open my mouth and it's something I've read. I stood at the door before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confused what I thought was something I felt. Confused what I feel was something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite. Far away, I heard him say. Come with me now. Kończyłam studia filologiczne ze względu na znajomość języka. Wiele osób po moim kierunku pracuje w księgowości i w branży IT. Prawdziwy humanista zawsze się odnajdzie, to pani Barbara napisała. Dziękujemy i wczoraj przyszedł już po 9 list jeszcze w sprawie gimnazjalistów. Pani Jolanta z Gdyni informowała. Mama gimnazjalisty piszącego egzamin, a także nauczycielka gimnazjum. No i mogę pisać do was, gdyż pilnuję sali, w której dzieciaki zostawiły komórki i drugie śniadanie. One już w salach, a ja tu obgryzam paznokcie. No i ciekaw jestem, jak po tym pierwszym egzaminie uczniowie się odnaleźli. Czy zadowoleni, czy niezadowoleni. Być może jakiś gimnazjalista jeszcze do nas zatelefonuje i opowie. Za 12,5 minuty siódma. Za chwilę zajrzymy do porannej prasy. J'ai le blues du rose, ce bleu m'indispose, nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant, de n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant, avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps de l'apothéose où tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire? En militaire comme il y en a mille exemplaires. Moi qui aurais du mal à faire mal au plus minimal animal. Mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. J'ai le blues du rose, ce bleu m'indispose, nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant, de n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant, avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps de l'apothéose, tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire? En militaire, moi le rêveur, le tête en l'air. Moi qui aurais du mal à faire mal au plus minimal animal. Mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. La fleur au fusil, cette fleur tout le monde l'a compris, cette fleur tout le monde le suppose, cette fleur c'est, je vis la fleur au fusil, cette fleur tout le monde l'a compris, cette fleur tout le monde le suppose, cette fleur c'est, cette fleur c'est. Profile w szkole. Skończyłem liceum o profilu Matwis. Właściwie to już funkcjonuje jako słowo. Matwis i Biolchen, prawda? Już dawno. Skończyłem nawet politechnik, a teraz studiuję medycynę. Tak napisał słuchacz. Ja jestem nauczycielem z bardzo dużym stażem w liceum. Człowiek lat 16 czy tam 17, tak jak mają dzieciaki, nie jest w stanie, po prostu nie jest w stanie zdecydować, kim będzie za 5, 10 czy 20 lat. Sama jestem po profilu matematyczno-fizycznym, a jestem polonistą i dzięki Bogu żyłam w czasach, kiedy to pójście na polonistykę po maturze było możliwe dla mnie i dla wielu moich koleżanek, które też kończyły matematyczno-fizyczny profil. Myśmy mieli niby po 7 matematyk w tygodniu, ale mieliśmy też tyle polskiego i historii, że tak powiem, miałyśmy szansę wyboru. Ci młodzi ludzie nie będą mieli szans wyboru. I myślę, że to jest wielkie nieszczęście. Za 9 minut. 7 Maja Borkowska. W Pulsie Biznesu artykuł Polska medycyna łapówkami stoi. Medyczna korupcja zagnieździła się m.in. w zamówieniach publicznych, wynika z raportu Komisji Europejskiej. Recepta, prywatyzacja i edukacja. Szpital powiatowy. Każdy pacjent ma na szafce kopertę, wkłada do niej pieniądze i jest leczony. Nie wkłada, nie jest. Tak rozpoczyna się ten artykuł. Po obchodzie porannym koperty są zbierane. O takich patologiach, o takich patologicznych praktykach opowiada jeden z branżowych inwestorów. Po dekadzie, zdaniem ekspertów, choć jest lepiej, to polska branża medyczna z korupcji się nie wyleczyła, co potwierdza w jednym z ostatnich raportów Komisja Europejska. Z opracowania wynika, że głównym obszarem, w którym dochodzi do nielegalnych praktyk, są zamówienia publiczne. Polska nie korzysta z zamówień sektorowych i każdy szpital, przychodnia czy klinika organizują własny konkurs. I tutaj jest pies pogrzebany. O tym w artykule Polska medycyna łapówkami stoi w Pulsie Biznesu. W Gazecie Wyborczej rozmowa zatytułowana Propaganda niszczy filozofię. To jest rozmowa z profesor Małgorzatą Kowalską, szefową Zakładu Filozofii Współczesnej i Społecznej z Uniwersytetu w Białymstoku, która mówi tak. Filozofia jest postrzegana jako społecznie bezużyteczna i produkująca bezrobotnych. Taki pogląd niszczy demokrację i kulturę społeczną i to się zemści. I dalej mówi, paradoksalnie bezinteresowna motywacja adeptów studiów filozoficznych nie przeszkadza im w znajdowaniu pracy. Badania pokazują, że absolwenci filozofii rzadziej niż absolwenci wielu innych kierunków są bezrobotni. Filozofia rozpycha umysł, dostarcza kompetencji kulturowych i narzędzi intelektualnych przydatnych w wielu miejscach. Filozofowie odnajdują się w różnych profesjach i segmentach rynku pracy. W mediach, instytucjach kulturalnych, administracji, organizacjach pozarządowych, ale także w biznesie, marketingu i reklamie. Byłoby jednak bardzo dobrze, aby absolwenci filozofii mogli częściej niż dziś nadal zajmować się wprost filozofią, na przykład nauczać jej w szkołach różnego szczebla. Gdyby przedmiot filozofia został w końcu po wieloletnich przymiarkach wprowadzony do szkół, uczniowie tylko by na tym zyskali. I jeszcze w związku z tym, że studentów filozofii ubywa szybciej niż wszystkich studentów, profesor Małgorzata Kowalska mówi, to skutek tego, co nazywam klimatem ideologicznym wydatnie wspieranym przez rządzących. Za sprawą tego klimatu filozofia, a nawet humanistyka w ogóle, zaczęły być postrzegane jako dziedziny społecznie bezużyteczne, nie mające bezpośredniego wpływu na rozwój gospodarczy. Pojawiła się też niezgodna z faktami czarna propaganda. Ta rozmowa w Gazecie Wyborczej. Rzeczpospolitej artykuł, zwrócą kościelną ziemię. Grunty oddane kościołowi szły od razu w prywatne ręce. Państwowa agencja może wystąpić o unieważnienie transakcji. Agencja Nieruchomości Rolnych próbuje na wielką skalę odwrócić skutki decyzji Komisji Majątkowej i ma spore szanse, by tego dokonać. Kościelno-rządowa Komisja Majątkowa od 1989 do 2011 roku zwracała grunty, które po wojnie zabrali kościołowi komuniści. Nieruchomości należące do samorządów lub państwowych agencji, nieraz cenne grunty w atrakcyjnych miejscach, trafiały między innymi do zakonów czy kościelnych towarzystw. Niektóre z miejsca były odsprzedawane prywatnym nabywcom. I właśnie taki przypadek wzięła na celownik Agencja Nieruchomości Rolnych z Opola, której Komisja Majątkowa zabrała najwięcej terenów. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, agencja rozważa wystąpienie do sądu o unieważnienie kilkudziesięciu aktów notarialnych, na mocy których oddaną ziemię natychmiast odsprzedano. Skupiła ją w całości rodzina miliardera ze Śląska, Jacka D. Zwrócą kościelną ziemię, ten artykuł w Rzeczpospolitej, jeszcze dziennik, Gazeta Prawna. Złodzieje chętniej sięgają nam do kieszeni po karty płatnicze. W drugiej połowie ubiegłego roku dokonano prawie 30 tysięcy kradzieży plastikowym pieniądzem. To najgorszy wynik od 8 lat. Narodowy Bank Polski przygotował ocenę funkcjonowania systemu płatniczego w okresie lipiec-grudzień 2013. Jego ton można uznać za alarmujący. NBP zwraca uwagę, że w drugiej połowie ubiegłego roku w porównaniu z pierwszą aż o 6,7% wzrosła liczba oszustw kartowych. Statystyki za okres od lipca do grudnia są najgorsze, co najmniej od 2005 roku, czyli od czasu, kiedy NBP publikuje informacje na ten temat. Skąd taki wzrost? Liczba kradzieży rośnie, bo przybywa także kart oraz dokonywanych nimi płatności w ogóle, uważa Piotr Romanowski, ekspert w Wydziale Kart Płatniczych Banku Millennium. O tym w artykule złodzieje chętniej sięgają nam do kieszeni po karty płatnicze w dzienniku Gazecie Prawnej. To Maja Borkowska, Matwi z Bjorchem. Jak u ciebie było? Tak samo jak u ciebie. Taki ogólny raczej. Taki raczej ogólny. Tutaj... Ale to jest niesprawiedliwe, bo to nie miało nazwy. No właśnie, nie miało nazwy. A tutaj słuchacz, pan Kacper, uczeń, jak sądzę, informuje, że tych profili jest więcej, bo jest tak. Matwis, Matgeo, Matbiol, Geowos, Biolchem, Human i różne wynalazki typu PP plus Geo plus Ang. Fantastyczne. Ładnie brzmi. Remember how we used to party up all night, sneaking out looking for a taste of real life, drinking in the small town firelight, Pabst Blue Ribbon on ice, sweet 16 and we had arrived, walking walking down the streets as they whistle high, high. Stealing bullies' cars with the senior guys. Teacher said we'd never make it out alive. There she was, my little best friend. High heels in her hands, swaying in the wind. Oh, she starts to cry, mascara running down her little Bambi eyes. What the hell, I hate those guys. This is what makes us girls. We all look for heaven and we put love first. Something that we die for, it's a curse. Don't cry about it, don't cry about it. This is what makes us girls. We all stick together cause we put love first. Don't cry about it, don't cry about it. It's all gonna happen. That's where the beginning of the end begun. Everybody knew that we had too much fun. We were skipping school and drinking on the job with the boss. Sweet 16 and we had arrived. Babies table dancing at the local dive. Cheering our names in the pink spotlight. Drinking cherry schnapps in the velvet night. Yo, we used to go break in. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. MediaMarkt.pl. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manikur, pedikur, zdrowe jedzenie, bo... Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny ser.